alak göstergelerinin gösterdikleri. Yani alak ayetlerinin gösterdikleri. Gösterge ayettir. Ayetin bir anlamı da göstergedir. Bu anlamda. Her şeyin başı bilgidir. Birinci ayet. İman binası bilgi ve anlama üzerine kurulur. Cahilin imanı olmaz, itikadı olur. Sen Agustin ne diyordu? İnancın ödülü anlamaktır. Hayır, anlamanın ödülü inançtır. İslam'la Hristiyanlık inancının farkı buradadır işte. Her şey okunmayı bekleyen bir kitaptır. Her şeyi görene, körene. Rabbin ismiyle okumak merhametle bakmaktır. Evet. Besmele nedir dostlar? Nasıl bir şeydir? Maksadına mebni okumayınca ne oluyor bak? Eline kılıcı almış, önünde oturan da Müslüman, kendisi de güya. Önünde oturanın başına çuvalı geçirmiş siyah bir şey. Önünde oturan eşhedü en la ilahe illallah diyor. Kendisi de Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyor. Errahman Errahim'i hiç okumamış. Nasıl oluyor bu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak nasıl bir şey? Merhametle başla demektir. Merhametle başla. Merhamet her şeyin başı olsun demektir. Besmele her şeyin başı, merhamet her şeyin başı demektir. Rabbin ismi, evet, yaratılanın referansı yaratandır. Okumada ona referansla olmalı. İnsan sevgi ve ilgiden yaratılmıştır. Etten kemikten yaratılan beşerdir. Rab ekremdir. Okuyup anlama yetisi olan akıl en büyük ikramdır. Kalemle öğretmek, öğrenme yetisiyle donatmaktır. Bu bir üsluptur. Bu sözlü kültürden yazılı kültüre geçin, bedevilikten medeniliğe geçin emridir aslında. Kur'an'a binbir gece masalları muamelesi yapmayın, belgeleyin demektir. Allah Resulü onun için 42 vahiy katibi görevlendirmiştir. Hem okuyan hem de yazan bir ümmet olun demektir. Yani kayda geçirin. Yazıyı yeren seçkinci kültürlere karşı yaygınlaşmasına teşvik ve destektir. Eski Mısır'da yazının yaygınlaşması yasaklanmıştı. Rahipler sınıfının dışında, yani tekkenin dışına, şeyhlerin dışına yazı çıkarılmazdı. Bilgi avamın eline geçmesin diye. Kur'an hakikat mübindir derken onlar hakikat sırdır demişti. Evet. Bilmem anlaşılıyor mu? İki ayrı sistem, iki ayrı dinden bahsediyoruz. Evet. Kur'an'da yankılanan hayır sesleri sürü olmayın, şahsiyet olun. Surenin içinde kella, 3 tane, 6, 15, 19. ayetlerde kella, la tuta'hu, ona itaat etme. Dolayısıyla yani bu ne demek? Hayır, hayır, hayır. Kur'an'da hayır sesleri var. Farkında mısınız? Bu ne demek? Hayır demeyi bilmeyen hayırlı olamaz. Önünüze konan her şeyi yemeyin demek. Kendi kendine yettiğini zanneden her insan mutlaka azar. Sakın kendi kendine yettiğini zannetme. 6-7. ayet. Tağut, taga. Allah'ın alanına tecavüz eden kişidir tağut. Allah rolü oynayandır tağut. Şu tağutçular var, bizim radikaller. Tağut da tağut, tağut da tağut, tağut da tağut. Tağut kim biliyor musun? Seni kibrit kutusunda cennete götürürüm diyendir. Tağut kim biliyor musun? Allah'tan rol çalan, gece yatağında sağdan sola kaç kere döndüğünü görüyor denilen kişi tağuttur. Onun için ey radikal, onu bile yanlış öğrenmişsin. Onu bile yanlış öğrenmişsin. İnanç ve düşünce özgürlüğü en temel haktır. Aksi zorbalıktır. Eraitellezî yenhâ abden idâ sallâ. Salat edecek olan kulu engelleyeni görmedin mi? Görmüyor musun? Baksana bir. Salat ilk defa burada geliyor. Bakın. Daha secdeden bahsedilmiyor. Rükudan bahsedilmiyor. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Abdestten bahsedilmiyor. Ama salat var. Çünkü biliniyordu zaten. Vardı. İleride geleceğim inşallah ayrıntısına, salat nedir? Belki de hidayettedir. eleştirel aklı hep işlet. Sorgula, garanti yok. Garanti yok. Evet. Belki o hidayettedir, ne biliyorsun? Erayte imkâne alel huda. Hadi o hidayet üzere idiyse ne biliyorsun? Ev emera bit takva ya da takvayı emrediyorsa ne biliyorsun? Bakınız, bu da hep eleştirel aklı işlet. Birinin doğru yolda olup olmadığının ölçüsü takva, sorumluluk bilincidir. 12. ayet. Gerçeği aramayan, ben kurtuldum, gerisi battı diyen tip sapık tiptir. 13. ayet. Kendini hidayette başkasını sapık gören, Allah'ı kör zannedendir. Haşa. Kendini hidayette başkasını sapık gören. 14. ayet. Allah'ın okuma yöntemiyle örgütlü cehalet nadiye bile yenilir. 17. ayet. Yobaz, ön yargılı, cahil, kendini hak ötekini batıl gören tipe hayır diyor 19. ayet. Bu tür yobaz, ön yargılı, cahil tiplere boyun eğme, onlardan uzak dur diyor 19. ayet. El hak olana boyun eğ, onun önünde eğil, ona yaklaş diyor yine 19. ayet. Secde, insanın insanlığını borçlu olduğu kapıya teşekkürüdür. Yani Phineas Gage örneği var ama 19. yüzyılın ortalarında 1849-48 yılında Amerika'da olmuş bir hadise. Bu zat dinamit yerleştirmek için demir yolu yapımında kaya deliyor. Lokum koyduğu yere muç vurmuş, delici vurmuş. Öyle olunca unutmuş. Ora patlıyor, elindeki muç şurasını alıp götürüyor. Frontal lob. Ondan sonra bu zat ölünceye kadar bir hayvan gibi davranıyor. Secdenin acaba diyorum bir hikmeti de insanlığımızı bize veren Allah'ın önünde sadece insanlığımızı yere koyarız. Başkasının önünde asla insanlığımızı yere koymayız. Demek midir diye aklıma geliyor.